promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 lipca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie uchwałę PKW o wyborze na najważniejszy urząd w państwie. Niepokojące dane z polskich dróg. Kontrole wykazały ponad 40% naruszeń dotyczących nieprzestrzegania czasu pracy. Zatrzymujemy kierowców przemęczonych, którzy są równie niebezpieczni na drodze jak kierowcy będący pod wpływem alkoholu. Brytyjczycy studzą nastroje. W tym roku są marne szanse na wynalezienie szczepionki na koronawirusa. Pokój i spokój to najważniejsze założenia drugiej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Tak przynajmniej swoje działania najbliższe określa sam prezydent. Na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Duda odebrał zaświadczenie z Państwowej Komisji Wyborczej o zwycięstwie w wyborach. I właśnie w czasie krótkiego przemówienia mówił m.in. o tym, jak ma wyglądać jego druga kadencja. Przed Zamkiem Królewskim jest Wojciech Cegielski. Andrzej Duda mówił, że jego najważniejszym zadaniem oraz jego rządu jest teraz przywrócenie w Polsce wzrostu gospodarczego po pandemii, ale deklarował też, że przez najbliższych 5 lat będzie działać na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju Polski. Chcę kontynuować politykę, która przede wszystkim zapewni moim rodakom pokój i spokój, bo to jest dla mnie najważniejsze. Chcę, żeby ludzie w Polsce mogli żyć spokojnie, chcę, żeby Polska była państwem bezpiecznym. Czyniłem to przez ostatnie 5 lat. Andrzej Duda dziękował też za wszystkie głosy oddane na rzecz jego osoby. Gratulował również swojemu rywalowi z drugiej tury, Rafałowi Trzaskowskiemu, i mówił, że frekwencja wyborcza właśnie w drugiej turze, 68%, to oznaka tego, że demokracja w Polsce jest dojrzała. Ta uroczystość nie jest częścią oficjalnej procedury wyborczej, bo ta przewiduje wybory, wyniki i orzeczenie Sądu Najwyższego, ale jest to pewnego rodzaju tradycja. Dziś na Zamku Królewskim w Warszawie 5 lat temu podobny dokument Andrzej Duda otrzymał od PKW w czasie uroczystości w Wilanowie, a 10 lat temu taką samą uroczystość zorganizowano dla ówczesnego zwycięzcy wyborów prezydenckich Bronisława Komorowskiego. Sprzed Zamku Królewskiego w Warszawie mówił Wojciech Cegielski. Dziękujemy za te relacje. Kierowcy nie przestrzegają przepisów dotyczących odpoczynku i prowadzenia pojazdów. To wnioski Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Od początku wakacji inspektorzy przeprowadzili ponad 11 tysięcy kontroli. W ich trakcie ponad 40% naruszeń dotyczyło właśnie nieprzestrzegania czasu pracy i odpoczynku. Jak mówi szef inspekcji Alwin Gajadur, zatrzymywani są także kierowcy, którzy pracują pod wpływem alkoholu. My praktycznie codziennie zatrzymujemy kierowców, którzy mają pół promila, promil alkoholu w wydychanym powietrzu. To jest całkowity brak odpowiedzialności. Zatrzymujemy kierowców przemęczonych, którzy tak naprawdę są równie niebezpieczni na drodze jak kierowcy będący pod wpływem alkoholu. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi także akcję Bezpieczny Autokar. W czasie wakacji sprawdzane są pojazdy przewożące m.in. dzieci na kolonie. Do tej pory skontrolowano ponad 400 autokarów, zatrzymano 12 dowodów rejestracyjnych, a w 4 przypadkach wydano zakaz jazdy. Szanse na to, że będziemy mieli skuteczną szczepionkę na koronawirusa w tym roku, są niewielkie, oświadczył naczelny lekarz Anglii. To zmiana kursu brytyjskich naukowców, bo jeszcze wczoraj medyczna prasa branżowa mówiła o postępach w pracy nad szczepionką na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dziś Chris Whitey tonuje jednak nastroje. Jesteśmy bardzo podekscytowani i dumni z przewodniej roli, jaką królestwo odgrywa w badaniach nad szczepionką, ale nikt nie powinien się łudzić. Szanse, że przed świętami dostaniemy wysoce efektywną szczepionkę, są moim zdaniem bardzo małe. Tymczasem obecny na tym samym posiedzeniu zastępca naczelnego lekarza Anglii Jonathan Van Tam mówił jednak o ostrożnym optymizmie co do pojawienia się szczepionki przed Bożym Narodzeniem. Zastrzegał jednak, że miałaby ona prawdopodobnie ograniczone działanie i prawdopodobnie nie mogłaby być używana równolegle do szczepionki na sezonową grypę. Ta informacja kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na serwis sportowy. Ten przygotował Mateusz Fusiarz. 225 milionów złotych. Tyle pieniędzy do podziału za sezon 19-20 otrzymały zespoły Ekstraklasy. To najwyższa suma, jaką kiedykolwiek w Polsce zarobiono za ligową kampanię, a o 70 milionów wyższa niż przed rokiem. Największą część zgarnęła oczywiście Legia, bo aż 31 milionów złotych, 2 razy więcej niż rok temu Piast. Rekordowe środki, które wypłacamy obecnie klubom, to swego rodzaju nagroda za ogromny wysiłek włożony we wznowienie i dokończenie rozgrywek po przerwie spowodowanej pandemią, powiedział Marcin Animucki, Kowalski, prezes zarządu Ekstraklasy SA. No dobrze, zastrzyk gotówki był, można skupić się na transferach. Wczoraj barwy zmienił piłkarz zdegradowanej Korony Michel Gardawski, który przeszedł do Krakowi. A już w niedzielę do Podbeskidzia dołączył Węgier Gergo Kocisz. Dziś kolejna piłkarska transakcja. Paweł Żuk został nowym piłkarzem Wisły Płock. To transfer definitywny z Lechii Gdańsk. Być może w Płocku Żuk pokaże prawdziwy wachlarz umiejętności. W końcu szlifował je kiedyś w Akademii Evertonu chociażby. A skoro już Anglia, to dwa mecze dziś w Premier League. Właśnie rozpoczyna się starcie Watfordu z Manchesterem City. O 21.15 Aston Villa zagra z Arsenalem. I tu pojawia się konflikt z Ligą Włoską, bo tam mecze praktycznie o tej samej porze. Grają Atalanta z Bolonią i Sassuolo z Milanem. Trzeba wybrać. A we wczorajszych meczach Serie A gole strzelali i Ciro Immobile, i Cristiano Ronaldo. To oczywiście zły znak dla Roberta Lewandowskiego, który walczy o złotego buta. Na cztery kolejki przed końcem sezonu na Półwyspie Apenińskim Włoch i Portugalczyk tracą do Polaka cztery gole. Może się niestety okazać, że Lewy poza złotą piłką, której Francuzi postanowili nie przyznawać, a na którą Polak miał spore szanse, może też stracić drugie trofeum. Ogólnie jak ja do tego podchodzę, to z lekkim dystansem, raczej się skupiam na innych rzeczach. Plebiscyty twardzi, że są, a nie oczywiście wygrywać albo być gdzieś tam w czołówce. To też ciężko porównać, w innych ligach wiadomo, że tych meczów jest trochę więcej niż w Bundeslidze. W Bundeslidze my gramy 34 kolejki, w innych jest 38 kolejek, więc no, w czterech meczach też można trochę bramek nastrzelać. Teraz już Sopot i windsurfingowe Mistrzostwa Polski. W klasie RSX triumfował Piotr Myszka, który powtórzył swój sukces z 2015 roku. Drugi był Radosław Furmański, a trzeci Przemysław Miarczyński. Tak jest, ten sam, który sięgał po brąz igrzysk w Londynie. Na koniec tenis i niepokojące wieści. Od kilku dni pojawiały się informacje, że organizacja City Open w Waszyngtonie stoi pod dużym znakiem zapytania. Teraz już wątpliwości nie ma z powodu wciąż trwającej pandemii i problemów związanych z podróżowaniem między Europą a USA. Turniej, który miał wznowić rywalizację w męskim turze, nie odbędzie się. Pytanie teraz, co z US Open, które wystartować ma 31 sierpnia. Tego jeszcze nie wiemy. Kolejny sport po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północy kraju gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na krańcach północnych i w obszarach podgórskich do 23 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt przedłużamy weekendowe oferty. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. Mediamarkt. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię. Zawiera naturalne składniki. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Aflofarm. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby Ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest Pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie Pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Well, we were not a couple, you and I, in a strange Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiaj, właściwie teraz, wieczór z trójką. Rozpoczynamy już wieczór z trójką. Jestem tutaj w towarzystwie Aleksandry Budki i Michała Jakubika i pozostaniemy razem do godziny 21. Dzisiaj dużo muzyki i to nie tylko z tych nowych płyt, ale również z nieco starszych. W pierwszej godzinie w roli głównej, czy też w rolach głównych muzycy grupy brytyjskiej, właściwie londyńskiej, The Mystery Jets. To jeden z tych zespołów, który wpisał się w ten nurt post-punk revival jeszcze na początku obecnego wieku. Przypomnę, że to był taki styl, to może za wiele powiedziane, właściwie miks różnych stylów. Jeśli chodzi o główne zespoły, no to bardzo proszę, The Strokes, The Libertines, Franz Ferdinand. Niektóre z nich już nie istnieją, ewentualnie nagrywają rzadko, a grupa The Mystery Jets nie zaczęła z wysokiego C, ale ma się świetnie, o czym dzisiaj będę się starał Państwa przekonać. Za nami Alas Agnes, fragment debiutanckiego albumu grupy The Mystery Jets z roku 2006, a teraz już jesteśmy na albumie numer 2. Play, but if you want me gone, there are kinder ways to say so long and spitting in my face. They don't teach these things at school, they just lay down the rules which are there for you to break. Fall through your fingers and flames. Think I'm in love with the girl next door. It's driving me crazy, I can't take it anymore. I hear her playing the drums late at night. The neighbors complain, but that's the kind of girl I like. And maybe I should call her up and invite her around. Or maybe I should move to another town. She likes to dance around the room to a worn out 12 inch Marquee Moon. But maybe I should say what's up, invite her around, take her for a spin around the town. Cause when I hear those drums late now, I know I'm in love with a girl who loves Deep Dose Down. I think I'm in love with a girl who loves Deep Dose Down. Mr. Jets z albumu 21. Płyta ukazała się w roku 2008, a wyprodukował ją Earl Alkan, czyli znany, bardzo dobry DJ, krótko mówiąc, i przy okazji też producent płytowy. Płyta podobna trochę do Making Dance, taneczna generalnie. Natomiast jeśli chodzi o sam zespół The Mystery Jets, to został założony w dosyć specyficznych okolicznościach w okolicach roku 2003-2004. Otóż zespół założył ojciec z synem. Syn to Blaine Harrison, a jego ojciec grał na różnego rodzaju instrumentach, na przykład na perkusji. W tej chwili już go co prawda w składzie nie ma, ale na przykład wciąż pisze teksty dla grupy The Mystery Jets. To tak gwoli formalności, a teraz już przechodzimy do kolejnego albumu Redlands, który ukazał się w roku 2012 i tu pewna wolta stylistyczna, dlatego że grupa nagrywała tę płytę w Teksasie, więc tym samym trochę inne brzmienie, momentami bardziej folkowe, no i zdecydowanie też dojrzalsze. A, tytuły. Za nami Flakes i Two Doors Down, a teraz już z płyty Redlands Greatest Hits. Lexicon of love away, but I'm keeping

Tak właśnie się zaczyna najnowszy album brytyjskiej grupy The Mystery Jets, zatytułowany A Billion Heartbeats. Płyta była gotowa już praktycznie w końcu ubiegłego roku, no ale później wiadomo, COVID i trochę sytuacja się zmieniła, dlatego też te przesunięcia w realizacji nagrań. Natomiast tematy poważne, dlatego, bo jest i w tekstach utworów jest i o uchodźcach, i o zmianach klimatycznych. To skądinąd ciekawa sytuacja, że syn śpiewa teksty ojca. Nie tak znowu często, jeśli chodzi o muzykę rozrywką. Zdarza się, ale nie można powiedzieć, żeby jakoś szczególnie często. Za nami Screwdriver, a teraz Campfire Song. Dodam jeszcze, że całość jest, jak zwykle w przypadku grupy The Mystery Jets, energetyczna, ale brzmienie tej płyty jest nieco surowsze niż to miało miejsce w przypadku tych wcześniejszych, no powiedzmy, mniej dojrzałych płyt, jeśli tak to można ująć. Wspomniany Campfire Song. Once we had a line and we thought it fair. Look in the atlas and you would find it there. Sleeping at night wrapped up in our beds. Safe from the world so we wouldn't be scared. Maybe we were let off too light in the past. Teachers gave us medals for coming last. But ain't it funny how the bottom kids in class always seem to be the ones who have the last laugh. Cause we didn't give up, no. Choosing different sides. Hold on to what's inside. Onto a feeling that you can't deny. Somewhere in your eyes, there is a spirit that will never die. You gotta hold on, yeah, you gotta try. Onto a feeling that you can't deny. Hold on, yeah, you gotta fight. And take it with you till the day you die. 20 years of education. Someone you love too much. Hold on to what's inside. Onto a feeling that you can't deny. Somewhere in your eyes, there is a spirit that will never die. Hold on, yeah, you gotta try. Onto a feeling that you can't deny. Hold on, yeah, you gotta fight. Keep it with you through the lonely nights. Staring at the ceiling. Petty Drone, a wcześniej Campfire Song. Oba utwory z najnowszego albumu grupy The Mystery Jets, zatytułowanego A Billion Heartbeats. Mimo że grupa The Strokes również wydała niedawno płytę, no to skomentuję to w ten sposób, że ten rok jednak zdecydowanie należy do grupy The Mystery Jets. Jeśli chodzi o muzykę gitarową, powiedzmy taką pop-rockową, to jest ścisła czołówka tegoroczna. I do tej płyty, czyli A Billion Heartbeats, jeszcze pewnie powrócimy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w maju parę razy sięgnąłem po nagrania Artura Rojka i grupy Mysłowic. Dziś w GH+, po godzinie pierwszej, domknięcie tematu, a na zachętę ta piosenka. Perełka, jedna z najbardziej niedocenionych piosenek grupy Mysłowic. Oryginalnie na płycie Skalary, Mieczyki, Neonki, a po pierwszej w nocy Artur Rojek i Mysłowic w większym wymiarze. A na zakończenie tej części programu zespół naszego kolegi radiowego Darka Pieroga, Minimal Blue i Kołysanka. Ja po prostu lubię spać.